yuvasızlar, yuvasızlar. Ben dolarken alın yazım, talihim kara yazılmış, silinmez ki felek sürüm diye yazmış. Ben doğarken alın yazım, talihim kara yazılmış, silinmez ki sildireyim, felek sürüm diye yazmış. Nereye gitsem hor görülür, gözümden yaşlar dökülür, sokaklarda hep sürünür benim gibi yuvasızlar. Yuvasızlar, yuvasızlar, boynu bükük yuvasızlar, sokaklarda aç perişan benim gibi yuvasızlar. Yuvasızlar, yuvasızlar, boynu bükük yuvasızlar, sokaklarda aç perişan benim gibi yuvasızlar. Başıma toplaşır durur benim gibi yuvasızlar. Her gün ayrı bir köşede anlarım ben içimsizler. Başıma toplaşır durur benim gibi yuvasızlar. Nereye gitsem hor görünür, gözüm yaşlar dökülür, sokaklarda hep sürünür benim gibi yuvasızlar. Yuvasızlar, yuvasızlar, boynu bükük yuvasızlar, sokaklarda aç perişan benim gibi yuvasızlar. Yuvasızlar, yuvasızlar, boynu bükük yuvasızlar, sokaklarda aç perişan benim gibi yuvasızlar. Yuvasızlar, yuvasızlar, nereye gitsem hor görülür, gözümden yaşlar dökülür, sokaklarda hep sürünür benim gibi yuvasızlar, benim gibi yuvasızlar, yuvasızlar, yuvasızlar.